ปฐมบัพพะเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรบางคนใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตหมกมุ่นอยู่กับคำถามซ้ำๆเช่นทำไมถึงเกิดมากับพ่อแม่ฐานะความเป็นอยู่อัตคัดขัดสนทำไมถึงเกิดเป็นหญิงให้ต้องเสียเปรียบเขาอยู่ร่ำไปทำไมถึงรูปไม่งามแถมนามยังตลกไม่มีอะไรเป็นที่เชิดหน้าชูตาสักอย่างหรือบางคนแม้เหมือนมีพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติรูปสมบัติและคุณสมบัติก็ต้องทรมานใจกับข้อบกพร่องเล็กใหญ่ในชีวิตเช่นฐานะร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยภาระหน้าหนักอกเป็นชายแต่ใจแอบเป็นหญิงสวยหล่อแต่ตัวเตี้ยขาสั้นเต๋อเรียกว่าเจอเผชิญปัญหารบกวนจิตใจเดิมๆได้ตลอดมองคนอื่นรอบตัวเขาก็ไม่เห็นต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหาเช่นตนกันเลยหากเคยรู้สึกน้อยใจในชะตากรรมของตัวเองมาก่อนคนที่คงโดนเรากล่าวโทษมากที่สุดเห็นจะได้แก่บุพการีผู้ให้กำเนิดให้เราเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จักเลี้ยงให้ดีมีความสุขสมบูรณ์อย่างลูกคนอื่นอันดับต่อมาน่าจะได้แก่เทวดาฟ้าดินอุตส่าห์ทำดีเหตุใดจึงแลไม่เห็นและตกรางวัลกับเรามากๆและแม้คนไทยบางส่วนถูกสอนมาถูกทางคือให้หมั่นท่องติดปากว่าเรื่องที่เกิดในวันนี้มันเป็นกรรมเก่าของเราเองแต่ก็มักเป็นการท่องแบบนกแก้วนกขุนทองเอาไว้ปลอบใจตัวเองมากซะกว่าที่จะตระหนักว่านั่นเป็นความรู้อันควรลงให้ลึกและเข้าใจให้ซึ้งจำแนกละเอียดเป็นเรื่องๆไปว่าที่กำลังเป็นอยู่ที่กำลังพอใจหรือไม่พอใจมาจากการกระทำแบบไหนเพื่อความรู้แจ้งเพื่อความสังวรระวังและเพื่อความเร่งรัดให้ตนเองพัฒนาต่อๆไปทั้งในด้านที่ดีอยู่แล้วและในด้านที่ยังพร่องอยู่ในปฐมบัพพะหรือส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงกรรมเก่าในหลายฐานะทั้งโดยความเป็นช่างผู้ปั้นแต่งรูปร่างหน้าตาทั้งโดยความเป็นบรรพบุรุษผู้มอบมรดกตกทอดเป็นเงินทองของใช้ทั้งโดยความเป็นองครักษ์พิทักษ์ความปลอดภัยทั้งโดยความเป็นยักษ์ในตะเกียงวิเศษรวมทั้งความเป็นอะไรต่ออะไรให้เราอีกมากมายชนิดที่ต่อไปจะได้ขอบคุณหรือกล่าวโทษให้ถูกตัวกันจริงๆไม่ใช่โทษมั่วไปเรื่อยโดยไม่ต้องมีหลักฐานประกอบการพิจารณาใดๆหาว่าพ่อแม่ไม่พยายามให้ดีกว่าที่เคยบ้างหาว่าเทวดากลั่นแกล้งบ้างหาว่าคนรอบข้างเลวร้ายไปหมดบ้างปฐมบัพพะจะชี้ชัดตามพระพุทธองค์ตรัสคือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ผู้ที่เริ่มเชื่อความจริงดังนี้ย่อมเลิกเรียกร้องสิ่งใดๆจากผู้อื่นแล้วหันมาเรียกร้องเอาสิ่งที่ตนปรารถนาจากปัจจุบันกรรมของตัวเองและต่อไปหากจะน้อยใจชะตาหรือสภาพความเป็นอยู่ต่างๆก็คงน้อยใจตัวเองในอดีตไม่น้อยใจผิดตัวอย่างที่แล้วมากับทั้งตระหนักในสิ่งที่ควรตระหนักเช่นโดยหลักธรรมชาติแล้วเราควรกราบกรานแทบเท้าขอบพระคุณพ่อแม่ไม่ว่าท่านจะเลี้ยงดูเรามาอย่างไรหรือแม้กระทําต่อเราเช่นใดก็ตามเหตุผลหลักคือพวกท่านเป็นประตูนำเราเข้าเส้นทางมนุษย์อันเป็นที่สุดแห่งศักยภาพการพัฒนาตนเองรวมทั้งตระหนักว่าเทวดานางฟ้าท่านเคยทำดีมาก็สมควรไปเสวยสวรรค์เพื่ออยู่เล่นเป็นสุขไม่ใช่ต้องมาคอยสอดส่องดูแลมนุษย์ตั้งเกือบหมื่นล้านคนบนโลกทุกวันหากรางวัลแห่งการทำดีคือต้องขึ้นสวรรค์ไปคอยสอดส่องดูแลมนุษย์ราวกับเป็นขี้ข้าสิ่งมีชีวิตในภูมิต่ำกว่าไปทั้งชาติซึ่งอย่างนี้ก็อย่าหวังทำดีหวังสวรรค์กันเลยดีกว่าเอาแค่ครึ่งๆกลางๆก็พอจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกทีแล้วงอมืองอเท้ารอรับความช่วยเหลือจากเบื้องบนเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สามารถมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นนับว่าได้ที่พึ่งอันหายากและในแง่ของการเป็นที่พึ่งแห่งตนในระยะยาวก็ควรจะต้องรู้จักกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วรู้ว่ากรรมอันใดดีจะได้ทำให้มากเพื่อได้เป็นเรือใหญ่อาศัยแล่นไปในมหาสมุทรแห่งภพภูมิรวมทั้งรู้ว่ากรรมอันใดชั่วจะได้หลีกเลี่ยงให้ห่างเพื่อไม่ต้องโดนมันโยนลงน้ำไปลอยคอลำบากลำบน